Isten tiszteletünk alapjára a Szent Igét Ézsaiás próféta könyvéből olvassuk. Ugye, ahogy a 9. részben találjuk megírva, a 2. verstől kezdem olvasni az igét, és a 7. verset is felolvasom. Ézsaiás prófétához lapozzunk tehát, és a 9. rész 2. versén kezdem olvasni az igét, ahol a következőt találjuk. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki, úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpenyek elég, és tűzmartalék az. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi ezt véghez. A seregek urának féltő szeretete viszi ezt véghez. Amen. Amen. Foglánk helyet, testvérek. Kinek ki volt az édesapja vagy az édesanyja, soha nem véletlen. Az sem véletlen, hogy a szülőknek milyen gyerekek születnek. A mindenható Isten, aki az alfa és az omega, az élet forrása, és tőle indul el az élet, és hozzá érkezik vissza, bennünket a szüleinken keresztül csatlakoztat az élet fonalára. És amikor azt mondja a parancsolat, az 5., hogy tiszteld a te apádat és anyádat, akkor én nekem nem azért kell tisztelnem a szüleimet, mert tiszteletre méltók. Volt egy olyan diákom, aki azzal jött, hogy ő szeretné tisztelni a szüleit, de nem tudja a részeges apját tisztelni. És azt mondtam neki, hogy nem azért kell tiszteld az édesapádat, mert tiszteletre méltó, hanem azért kell tisztelned édesapádat és édesanyádat, és mindannyian ezzel így vagyunk, testvéreim, mert a mindenható Isten őket választotta ki, hogy rácsatlakoztasson bennünket az életnek arra a fonalára, ami elindul az alfától és megy egészen az omegáig, és ő pontosan tudta, hogy ki kell legyen az apám és az anyám, hogy azokat a géneket örököljem, amiket örököltem, mert ha más lenne, akkor nem én lennék, hanem egy másik ember. Ő pedig tudta, és Pál apostol, amikor a görögöknek magyarázta az Areopágoszon, akkor azt mondta, hogy az Isten ezt a világot, az egész világot egy vérből teremtette, és előre meghatározta a helyet is, és az időt is, amikor élniük kell ezen a világon, azért, hogy kitapogathassák az Istent, hiszen nincs messze egyikünktől sem. Tisztában vagyok vele, testvéreim, hogy amikor ott fogunk állni Isten előtt, akkor nem lesz appelláta. Senki nem mondhatja, hogy Uram, én kerestelek volna, de te nekem nem adtál lehetőséget, alkalmat, optimális feltételeket arra, hogy téged megtaláljanak. Ez az este is egy ilyen alkalom, amikor az Isten igéje szól hozzánk, és Isten szeretné az ő üzenetét világossá tenni, és ti azért imádkozzatok csendben magatokban, testvéreim, hogy legyen az Isten üzenete világos a számunkra, azt is megmondom, hogy miért. Nagyon sok tévtanítással találkoztam már, nagyon sok össze-vissza beszéddel, és csak azért van, mert nem értjük, amit Jézus mond az egyik példázatban, ha valaki hallja az igét a mennyeknek országáról, de nem érti, eljön a gonosz, és kikapja azt a magot, ami már ott kellene legyen a szívében, és kitekeri a nyakát, és mindenféle falcs vallásra, falcs irányba, falcs utcába tereli, gondolati utcába. Tehát fontos, hogy értsük jól az Isten igéjét, fogadjuk be az Isten igét, és engedjük, hogy formálja az életünket, formálja a gondolatainkat, hiszen ha az ember elkezd másképpen gondolkodni, akkor elkezd másképpen cselekedni is. Ez az ézsaiási ige, ez egy hatalmas ige, testvéreim, ami arra hivatott, hogy elmondja nekünk már az Ószövetségben, hogy a Biblia könyvei, ez a 66 könyv, ezek nem véletlenül kerültek be a Bibliába, és nem véletlenül abba a sorba, amibe belekerültek. Ugyanis Jézus Krisztusnak is meghatározott időben kellett itt járnia ezen a világon, nem jöhetett se hamarabb, se később, ugyanis az Ószövetség volt az a foglalat, amit a mindenható Isten elkészített, hogy befogadja az ő fiát, amikor eljön az időnek a teljessége, és Ézsaiás ezt előre látta, azért mondta, hogy a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, és a halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog, mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk. Ez a világosság, ez a kozmosz világossága, hiszen Jézus nem azt mondja, hogy csak ennek a világnak a világossága ő, hanem az eredeti szövegben is így van, hogy én vagyok a kozmosz világossága, és aki engem követ, az nem járhat sötétségben. Pont most, testvéreim, amikor Európa ilyen tömény sötétségben veszteg el, és nem úgy néz ki, hogy ebből a sötétségből kijut, hiszen nem keresi Istent, a világosságot, sőt, visszautasítja, töményen, keményen visszautasítja. Ezért Európa megmarad a sötétségben, testvéreim, és elvész, ha meg nem tér Európa. El fog veszni. De ebben a veszett, sárba nehezedett, bűnbe nehezedett, bűnben veszteglő Európából lehetnek fiúk és leányok, akik engedelmeskednek az Isten világosságának, és elmennek ebből a nyomorult Európából, amelyik multikulturálisnak tartja magát, és nem kereszténynek, bemehetnek az Isten országába, az ördög pedig karba tett kézzel fogja nézni, mert az Isten erős Isten, és kiszabadítja innen azokat, akik hajlandók hinni benne, és hajlandók nyitott szívvel hallgatni az igét. Ne haragudjatok meg, testvéreim, le fogom tenni a kabátom, mert egy kicsit meleg van. Hadd mondjam el nektek, miközben a kabátot lepakolom. Egy gyülekezetben egyszer megkérdeztem, hogy testvérek, nem haragusznak meg, ha leteszem a kabátomat. És azt mondták a testvérek, hogy hát valahogy testvérek, megmondjuk őszintén, nem veszük jó néven. Na hát akkor magamon hagytam. Megiszom a te vizedet is. Magamon hagytam a kabátot, viszont az igéhirdetés végén azt mondtam a testvéreknek, hogy testvérek, ismerik azt az igét, hogy ti a hagyományaitokért félreteszitek az Isten igéjét. Ismerjük, ismerjük. És mondom, akkor most miért csinálták ezt? Szóval hogy? Hát mondom, félretették a hagyományokért, azért mert csak zakóba lehet prédikálni, félretették az Isten igéjét. Hát ne tessék már ilyet mondani, hát akkor kikerestem nekik Ezékiel proféta könyvét, ahol egy az egybe feketén-fehéren azt írja, hogy a pap ne öltözzön az izzadásig, mondom, tetszettek látni már ezt az időt? Hát őket soha nem látták a Bibliában, hát ez a helyzet. Azért mondom, köszönöm szépen, hogy megengedtétek, igazodtatok az Isten igéhez. Nem akartok itt halálra izzasztani. Én se titeket, de szeretném, ha elgondolkodnánk együtt ezeken a csodálatos igéken, amiket az Úr adott nekünk ezen az estén. Néha idézni fogom azokat a kérdéseket, amiket a diákjaink tesznek fel óra közben, nagyon jó kérdések. Annyira jók, hogy elhatároztam néhány évvel ezelőtt, hogy amikor az egyes fokozatú dolgozatomat fogom írni, akkor azt apologétikából írom, és az volt a címe, hogy apologétikai retorika a 9-12. Osztályban, ugyanis ezek már tesznek fel olyan kérdéseket, hogy így megáll benne néha a kanál. De az nagyon jó, mert én tudom, hogy a ti fejetekben is megfogalmazódnak kérdések, amiket szégyeltek feltenni. Na, én lehet, hogy olyasmire is válaszolok, amit meg se kérdeztek, miközben ezzel az igével haladunk itt előre. Testvéreim, az ember, ha minden jó megy nála, akkor gondolkodó ember. Most valamikor úgy hívták, hogy a homo sapiens, ez nem jelent semmi rosszat, azt jelenti, hogy a gondolkodó ember. Az ember, ha gondolkodik, akkor előbb-utóbb szembesül azzal a problémával, hogy vajon mi végre vagyunk ezen a világon. Én látom, hogy a tinédzserek is elgondolkodnak rajta, És amikor ezzel a problémával szembesülnek, akkor vagy azt csinálják, hogy még gyorsabban nyomogatják a telefonjaikat, vagy azt csinálják, hogy belemerülnek az internetbe, vagy azt csinálják, hogy mit tudom én, milyen bolond szokásoknak lesznek a rabjai, de nem akarnak szembesülni azzal a problémával, hogy egyszer csak eljön egy nap, aminek nem lesz vége. Ugyanis a halál után egy másodperccel mindenki számára világos lesz a kétségtelen igazság. De arra készülni csak most tud, ameddig még oda nem érkezett. Ugyanis testvéreim, a döntéseink, az, hogy most én elindulok Isten felé, vagy nem indulok el, bemegyek egy utcába, vagy nem megyek be, elhiszek valamit, vagy nem hiszem el, kezdek imádságban Istenhez fordulni, vagy nem kezdek, ezt én megtehetem. Megtehetem, hogy felmászok egy nagyon magas toronyra, és leugrok. Megtehetem, hogy udvarolni kezdek valakinek, vagy nem kezdek. Elfogadom valakinek az udvarlását, vagy nem fogadom el. Vagyis az embernek adott Isten hatalmat a döntésben. És tényleg van hatalmunk a döntésben. Gondoljatok csak arra az igére, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, de ti választátok az életet. Hatalom van az ember kezében a döntésben. Viszont miután döntöttél, nincs hatalmad afelől, hogy mi fog következni. Ugyanis a döntéseink következményeiben már ki vagyunk szolgáltatva annak, ahogy döntöttünk. És ezért kell nekünk Jézus Krisztus, az előbb emlékeztek, mit mondtam? Nekünk kell az erős Isten. És Jézus Krisztus az erős Isten. Mert ha te Jézus Krisztust követed, lehet az ördög akármilyen erős, még csak számba se jöhet az ereje a Jézus Krisztusével szembe, és kell nézze, hogy te kisétálsz a börtönéből, és besétálsz az Isten országába, mert elkezdtél hinni az erős Istenben, vagyis Jézus Krisztusban. A másik, amit mondtam, mivel testvéreim nagy sötétségben tapogatózunk, és nincs, aki megmondja nekünk az igazságot, hogy hogyan kellene döntsünk ebben az életben, ezért Isten adta az ő fiát, aki nem csak erős Isten, hanem csodálatos tanácsos. És ő megmondja, hogy te hogy dönts, azért, hogy ne bánd meg a következményeket, mikor belejutsz. Tehát nagyon-nagyon szép ez az ige, és mindjárt látjuk, hogyan bomlik ki még tovább is, ha ezzel foglalkozunk. Tamási Áronnak van egy trilógiája Ábellel kapcsolatban, és abban a kötetben, hogy Ábel Amerikában mond egy mondatot. Azt mondja, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Ez egy nagyon szép mondás, és nagyon sokan megkönnyezik, amikor ezt a mondatot olvassák, vagy hallják. Csak nem igaz. Ugyanis, ha nincs Biblia, ha nincs csodálatos tanácsos, akkor talán még mondott valamit Tamási Áron. De ha a Bibliát is átolvasod és megnézed, és összehasonlítod, mit mond a Biblia ezzel kapcsolatban, akkor azt mondod, hogy Tamási Áron testvérem, neked ebből meg kellett volna térni. Hogy nehogy azt mondod, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Hát ti nem úgy tudjátok, hogy jövevények meg zsellérek vagyunk ezen a világon? Hát nem ez a mi hazánk. Hát nem ez a mi otthonunk. Pont azért vagyunk a világon, hogy kimenjünk belőle. Nem azért, hogy otthon legyünk benne. A mi hazánk a mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki el fogja változtatni ezt a nyomorult testünket, hogy hasonló legyen az ő örökkévaló testéhez, az ő dicsőséges testéhez, méghozzá azzal az erővel, amivel maga alá vethet mindeneket, és az az erő, ami mindeneket maga alá vet, az teljhatalom, így hívják ezt magyarul, és megteheti, mert ő az erős Isten. Mert ő az erős Isten. Megint visszakanyarodunk a felolvasott igénkhez. Én is kérdeznék valamit. Mondjátok meg nekem, testvérem, az előbb erről beszéltem. Hogy legyek én otthon ebben az agyva Európában? Vagy ezen a háborodott világon? Hát hogy legyek otthon, mikor erkölcsi alap és ideológia nélkül maradt ez az egész Európa? Nincs irány. Nincs rend. Nézzétek meg az Európa Parlamentet. Se irány, se rend. Csak egy zavaros álom. Egy illúzió. Se vége, se hossza az össze-vissza beszédnek. Akik istentelenül élnek ezen a világon, nincs jövőjük. Végük van. Én nagyon ajánlom, főleg a fiataloknak, akik még nem döntöttek. Döntsetek, testvéreim, mert exponenciálisan növekedik Jézus Krisztus visszajövetelének a napja. Ugyanis olyan mélységbe jutunk az összevisszaságnak, a sötétségnek és az istentelenségnek, majd mindjárt meghalljátok, mit mondott egy atomfizikus erről az időről. Azért is érdemes meghallgatni, mikor nem papok mondanak nekünk valamit, hanem más szakemberek, akik ők is látják, hogy baj van. Azért kell megfigyelni, testvéreim, ezeket a dolgokat, mert lehet, hogy rövidre van szabva az idő. Azt mondta nekem egy fiatal, figyelj bácsi, igaz, hogy kint tetszett csavarogni a világba 15 évet? Igaz, fiam. Azt mondja nekem, ha tetszik látni, én is valami ilyesmit szeretnék. Hogy egy kicsit kimegyek bolondozni a világba, aztán utána megtérek, visszajövök. Tudod, fiam, mondom, mikor azt mondta Gábriel angyal Máriának, hogy örülj, kegyelembe fogadott. Ennek nagyon nagy jelentősége volt, mert azt jelentette, hogy Mária is kegyelemre szorul, mint minden más asszony, tehát nem külön a többi nőnél, kegyelemre szorult ő is, de elnyerte a kegyelmet. Na most nézzél rám, fiam. A mindenható Isten nekem megengedte, hogy kint csavarogjak a világban, és adott nekem kegyelmet, hogy visszajöhessek. De te mit csinálsz, ha neked csak arra lesz időd, hogy kimenj, és már nem lesz időd visszajönni? Én nem ajánlom neked, hogy ezzel próbálkozz. Erre te ne építs, hogy majd megtérek, meg van még idő. Erre te ne építs. Nem véletlenül mondja a Biblia, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Azt kérdezte tőlem egyszer az egyik diák, hogy tessék mondani, a jóisten tud-e olyan nagy követ teremteni, amit még ő se bír felemelni? Ez egy klasszikus kérdés, jól ismertem, ilyen szakállas. Többiek nem tudták, hogy néztek a diákok, hogy na most vajon erre mit fogunk mondani? Hát mondom, fiam, ki mondta neked, hogy ezt megkérdezd, mert azért tudtam, hogy neki az IQ-ja nem terjed annyira, hogy ezt megkérdezze. Aztán lehajtotta a fej, és azt mondta, hogy nagybátyám. Már mondom, tudod mit, menj haza. A sonfordáljod a nagybátyád mellé, azt mondják, hogy Figyes bácsi azt üzente, hogy vigyázzon a figurára, mert Isten tudott olyan nagy követ teremteni, amit még ő se bír felemelni. A te kőkemény, nyomorult szívedet. És Isten szól hozzád, hogy ne keményítsd meg a szíved, és minden féltett dolognál jobban őrizd a szíved, mert abból indul ki az élet. Te vigyázz a szívedre, mert lehet olyan kemény, hogy azt mondod Istennek, hogy nem, de abba te fogsz belepusztulni. Ez a valóság. Tehát hazardíroznak azok a fiatalok, mint ahogy én is tettem annak idején. Hogy majd egy kicsit lubickolok a világba, az majd lesz még idő megtérni. A mindenható Isten kegyelmes volt hozzám. Volt időm visszakanyarodni. De nem biztos, hogy neked lesz ezért. Erre soha. Ebbe az utcába nem menj be. Ebbe az utcába nem menj be. Fogalmat sincs, hogy milyen hosszú. Tehát, aki azt gondolja, hogy Európában vagy ezen a világon otthon lehet, az rosszul gondolja, mert a Biblia, ha összevetem Európát, most azért mondom Európát, mert itt lakunk, mondhatnánk mást is. Gondolom Észak-Koreában se szeretnétek lakni. Európa langyos és homokra épített. Európában felfordulás van, összevisszaság, sötétség és tanácstalanság. Olyat mondok nektek, amit tudtok verifikálni. Manchesterben a városi tanács valamikor, jobb időkben, az angolok mindig ragaszkodtak ezekhez a régi beidegződésekhez, és volt ilyen ceremóniamester, aki a botjával koppantott a földre, és akkor bevonult a városi tanács, elfoglalta a helyet, stb. Ilyen mesebeli kis valami része volt a városi tanács ülésnek. És utána megkezdték imával, gyönyörű szép imával, elmondták a mi atyánkot, és megkezdték a... A bal liberálisok egyszer csak felébredtek, hogy micsoda dolog ez, hogy itt imádkoznak, itt, hát ez egy közintézmény, hát milyen dolog az, hogy itt Istent imádják reggel a városi tanács, na, ez ki van zárva. Szépen megszüntették. Az történt, hogy Manchester egy mohamedán polgármestert választott magának. Mohamedán polgármester. Nézzetek utána. The City Council of Manchester, úgy van beírva, úgy írjátok be szépen a YouTube-ra, azt meg fogjátok látni, hogy néz ki. Nem változott semmi. Most is ott van a hopmester, koppint hármat a faragott botjával, és bevonul a városi tanács. Jön befele a muzulmán polgármester. És jönnek a lordok, jönnek a lédik szépen, besétálnak, elfoglalják a helyüket. És a sor végén bejön egy imám, egy arab pap. És akkor, mikor elfoglalják a helyüket, azt mondja a polgármester, most pedig kezdjük meg a napot imával. És hallgat mindenki, mint az a bizonyos, nem akarom szószékről mondani. Hallgatnak lesütött fel, és akkor az imám elkezd imádkozni. És elmondja arabul is az imádságot, meg elmondja angolul is. Amit angolul mond, azt hallhatja bárki, mert egyfajta imádság Allahhoz, hogy erre a napra amiket csináljon. De amikor arabul imádkozik, minden imámnak a hivatalos napi imájába benne van, hogy megátkozza a keresztényeket, és megátkozza a zsidókat. És ezek lehajtott fejjel hallgatják, hogy csúfot űz belőlük az ördög. Nem kellett nekik az egy örökig az Istennek az imádata? Na most rákényszerítek őket, hogy hallgassák végig, amikor a saját nyomorult valóságukban megátkozzák őket. Azt kérdezte egyszer tőlem, egy református gyülekezetben hirdettem az igét, és utána azt kérdezte tőlem az egyik presbiter. Mit tetszik gondolni? Ez, ami Európán van most, ez Istennek a figyelmeztetése, vagy ez már az ítélete? Én úgy gondolom, testvérem, hogy mind a kettő. Amikor Lengyelország lobbizott másik hat országgal azért, hogy Európának az alkotmányába valahogy fogalmazzák már bele, hogy Európa mégis keresztény gyökerekkel rendelkezik. Nem lehet, nem! Európa nem keresztény, hanem multikulturális. Tudjátok, Jeremiás próféta ír valamiről. Azt mondja Jeremiás prófétán keresztül Isten. Bejöztök ide az én házamba, megálltok itt, bemutatjátok az áldozatot. Aztán kimentek, azt mondjátok, hogy megszabadultatok. És ugyanazt csináljátok, amit azelőtt csináltatok, mielőtt bejöttetek. Hát minek nézitek ti az én házamat? Gonosztevők barlangjának? Rablók barlangjának nézitek az én házamat? Tudjátok, mit mond Isten? Az lesz a büntetésetek, hogy én is annak nézem. Az lesz a büntetés, hogy én is annak nézem. Most ugyanez zajlik Európában. Nem vagytok keresztények? Nem ismeritek Istent? Istennek még a nevét se vettétek be sehova az alkotmányba, sehova oda egy fülszövegbe valahova. Kitiltottátok Istent az alkotmányból? Nem vagytok keresztények? Multikulturálisak vagytok? Na, adok én nektek multikulturalitást. Ez zajlik, testvéreim. Ez zajlik. Minek nézitek ti az én házamat? Rablók barlangjának? Én is annak nézem. Minek nézitek ti Európát? Egy nyomorult gyülevész bandának? Én is annak nézem. De ti ne felejtsétek el. Bárhol éltek Európában vagy a világon, ha a világosságot választjátok, ha a csodálatos tanácsost választjátok, ha az erős Istent választjátok, ha a békesség fejedelmét választjátok. Dávid ismerte Istennek ezt a hatalmát, az erős Istennek a hatalmát. Azt mondta, hogy egyik kezen felől elesnek ezeren, másik kezen felől 10 000-en, hozzám még csak nem is közelít. Téged, ha Isten akar, megőriz. Mindegy, hogy mit csinál ez az agyva Európa. És visszakanyarodva arra, amit mondtam az előbb, nem azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Azért vagyunk a világon, hogy a születésünktől kezdve, később erről bővebben fogunk beszélni, egészen a koporsóig, találjuk meg a kapcsolatot Istennel, és ragadjuk meg. Csak azt nem tudjuk, hogy milyen távol van a bölcsénk a koporsónktól. Tehát sietnünk kell. Sietnünk kell, hogy komolyan vegyük Istennek a felénk gyújtott kezét, Jézus Krisztust, mert ő az, akivel Isten lehajolt a magasból, és magához emeli mindazokat, akik belekapaszkodnak abba a kézbe, ami őket tartja. Hát, aki így nagyjából emlékszik a történelemre, az tudja, hogy volt ősközösség, volt rabszolgatartó társadalom, volt hűbéri, volt kapitalista, szocialista, kommunista, most megint visszamentünk valamiféle vadkapitalizmusba. Most már nincs más, ez csak így forog, ameddig a jó Isten megengedi. De testvéreim, az az igazság, hogy egyfajta lelki rabszolgaságban él most a világ. Ital, pornográfia, kábítószer, a nemek közti határoknak az erőszakos elmosása, erőszak, gyilkosság, öngyilkosság, lelki rabszolgaság. Margitán egy svéd alapítványnak dolgozom benéha. Egy ideig állandóan, 2 hetenként bibliórát tartottam ott román ajkú fiataloknak. És mivel ez egy román svéd alapítvány, ezért vannak ott sokan, akik svédországiak, akik Svédországból jönnek. Itt vannak 2 hetet, visszamennek, majd megint jönnek. Egy svéd illetőségű valakivel beszéltem, azért, hogy ez nem kacsa. Ezt nem csak mondják, ez így van. Egy óvónőt azért rúgtak ki az állásából, mert az óvodába a kisfiúknak autót adott, a kislányoknak meg babát. És nem így kellett volna. Vagy hagyja, hogy ők válasszanak, vagy fordítva hagyja. Azt lehet. Azt lehet. Európa úgy néz ki, testvéreim, jól figyeljetek, minden tolerál Európa, az igazságot kivéve. Az igazságot kivéve. Ezért világos dolog, hogy a Biblia igazságai nem kompatibilisek Európának a gondolkodásával. De azzal nincs semmi baj. A te agyadban mi van? A te szívedben mi van? A te lelkedben mi van? Kié a te lelked? Kié a te lelked? Tudod, kié a lelked? Akinek odaadod. Mondjad hangosan, Uram, én neked adom a lelkemet. Uram, én neked adom a szívet, hogy hallja a sátán is, hogy te Istennek adod a lelkedet. Tudod miért? Hát Jézus a kereszten, emlékezzetek vissza, mielőtt kiment ebből a világból, még ő is azt mondta, hogy atyám, a te kezedbe teszem az én lelkemet. Annyira fontos, hogy kimondjam, az én lelkem, az, amit én birtokolok. Nem, mint a bolond gazdag, az én csűreim, meg az én, mit tudom én, búzám, meg az én autóm, meg az én házam, meg az én sziklakertem, meg az én... Hogyan már, az nem a tiéd? Úgy itt hagyod, mint a sic. A lelked az a tiéd, mert az viszed magaddal. És oda kell, állj bele az Isten elé. Na, azért adjad neki már, minél hamarabb. Uram, én a te kezedbe teszem az én lelkemet. Uram, rendelkezz az én lelkemmel. Tudod, miért kell Istennek odaadd a lelked? Mert Isten csak akkor fogadja el a lelked, ha te önként adod oda neki. Ha gazdátlanul marad a lelked, és nem adod oda Istennek, a pokol ne félj ráront. Az nem kérdezi, hogy adod vagy nem adod. Ha nem az Isten lesz a gazdája a lelkednek, más gazda nincs. Ezért mondta Jézus, hogy nem szolgálhatok 2 úrnak egyszerre. Nem lehet. Nincs szellemi vákum. Vagy az Istené, vagyis az ő országáé, vagy egy olyan valóságé, vagy ahol Isten nincs ott, és nem is lesz soha. Nem kell kimondjam a nevét, tudjátok, hogy miről van szó. Ahogy azt mondja valaki, hogy politikailag inkorrekt vagyok, mert a pokolról beszélek. Már megkaptam ilyet is. Testvéreim, egy másik valaki egy ige hirdetés után azt kérdezte, hogy tetszik tudni, én nagyon nagy lendülettel indultam el a hit útján annak idején. És már jó ideje megtorpantam, és nem tudok tovább menni, és szeretnék választ kapni egy kérdésemre, és nem kapok választ erre a kérdésre, és azt is mondhatnám, hogy egyfajta lelki görcs alakult ki bennem, és itt állok, itt toporgok, olyan vagyok, mintha legalábbis szellemi fogyatékos lennék, lelki-szellemi fogyatékos lennék, és nem tudok tovább menni, mert ez a kérdés nyugtalanít, és nem kapok rá választ, és itt állok, és nem fejlődök, és tejnek italával kell táplálkozzam, viszont így nem jutok el arra az élet férfikorra, amiről beszél a Biblia, ha táplálkozik a lelkem az igazsággal. Azt mondtam neki, hogy nagyon örülök, mondom, hogy megteszed kérdezni. Nagyon sokan ott toporognak, és még csak meg sem elég kérdezni senkitől. Hát, ha valaki tudja a választ. Nem én tudom a választ. A Biblia tudja a választ. Hallgassátok csak meg, mit mond az ige. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban a tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz benneteket. Na mondom, tessék mondani a kérdés, micsoda. Azt mondja, az a kérdés nyugtalanítja. Az akasztotta meg. Az ördög emelt egy barikádot az útjába. Néha úgy néz ki, mintha az ördögi kérdések nagyon intelligens, okos kérdések lennének. És ha egy kicsit megkaparod a tetejét, rájössz, hogy ez csak egy mocskos hazugság, egy zagyva máz. Ebben is semmi intelligencia. Ez bolondság úgy, hogy felteszik ezt a kérdést. Azt kérdezte ez a valaki. Ha az Isten jóságos, és ráadásul mindenható, akkor miért nem egy olyan világot teremtett, amiben nincs gonoszság? Ha az Isten jóságos, és teljhatalmú Úr, mindenható, akkor megtehette volna, hogy egy olyan világot teremt, amiben nincs az égvilágon semmi gonoszság. Na, tetszik látni, milyen jó, hogy megteszed kérdezni. A Bibliának gyönyörűséges válaszai vannak erre a kérdésre. Először is Isten, amikor ezt a világot megteremtette, akkor minden teremtési nap végén ő volt a saját minőségi ellenőre, és azt mondta, hogy amit teremtett, igen jó. Vagyis Isten jónak teremtette ezt a világot. Jónak teremtette. Nem jó tetszik mondani. Isten jónak teremtette ezt a világot. Hibátlannak, tökéletesnek. Viszont mivel szabad akaratot adott az embernek, és az ember fellázadt, és megfertőződött a bűnnel, úgy, mint az influenzával, csak hál' Istennek abból könnyen meggyógyulni, ebből a betegségből a bűntől nem tud csak Isten megszabadítani. Na ezért kellett bejöjjön a csodálatos tanácsos, ezért kellett bejöjjön az erős Isten, ezért kellett bejöjjön a békességnek fejedelme, hogy elmondja nektek, hogy ti azért így imádkozzatok, szabadíts meg minket a gonosztól, mert mi nem tudunk tőle megszabadulni. Szabadíts meg minket a gonosztól. Bocsásd meg, amit eddig cselekedtünk. És szabadíts meg a gonosztól, mert ha Isten nem szabadít meg téged a gonosztól, a gonoszságod visz arra a helyre, ahol mindenki gonosz lesz, senki nem szabadult meg a gonosztól, és Isten soha nem lesz ott, az örökké valóságon át. Ott fogsz lenni a többi gonoszra. Azt mondta egyszer egy másik diák, hogy nem volt szép Istentől, hogy poklot is teremtett, azt ott kínozza az embereket. Hát mondom, körülbelül az a baj veled, mondom, hogy te elhitted azokat a zagyva rajzokat, amikor ott a kondérban ott vannak az emberek, az ördögök meg ilyen háromágú villával itt piszkálják őket. Pokolnak semmi köze az ilyen zagyvasághoz, mondom. A másik dolog, nem Isten teszi a poklot pokollá, nem Isten fogja azt pokollá tenni. Azok fogják pokollá tenni, akik oda kerülnek. Jól gondoljátok meg, amit mondok. Egy házasságban nincs csak egy férfi, meg egy nő. Jó szerével, ha minden normális. Nem tudják pokollá tenni egymás életét? Dehogyne. Dehogyne. Hány fiatal panaszkodik nekem az iskolába, hogy Frigyes bácsi, nálunk otthon a családba kész pokolva. Na? Hát nincsenek se százon, se ezre. Egy férfi meg egy nő elintézik egymást. Csak istentelenség kell hozzá. Még sokszor a hívőknél is csattan a dostor. Lehet, hogy nem egymáson. Az a jobbik eset. Testvéreim, a mindenható Isten nem azért teremtett egy olyan valóságot, ahol ő nincs ott, hogy kínozza az embereket, hanem azért, hogy akik nem akarják az ő társaságát, akik nem akarnak vele közösségben lenni, azok lehessenek egy helyen, ahol ő nem lesz ott. Nem kész belőlem, oké, akkor ez a te helyed. Oda mentek mindannyian. Aztán majd azok gondoskodnak arról, hogy hápogjanak egy örökké valóságon át. Azt mondta az Úr Jézus, hogy az ő tűzük ki nem alszik, és az ő férgük meg nem hal. Pont ezért. Pont ezért. Mert ott már tudják, hogy nincs kit. Hiába ott már, hiába mondod, hogy az anyósom miatt kerültem. Ugyan már. Az anyósod azért fog oda kerülni, mert neki is van egy kis gonoszság a szívedbe. Te meg azért fogsz oda kerülni, mert a tiédbe is van egy kicsi. Azt mind az anyósodék nézegetted, meg a főnöködék, meg a szomszédodék. Ahelyett, hogy a tiédet hoztad volna Istenhez, hogy Uram, szabadíts meg a gonosztól. Csak úgy el voltál foglalva azokkal, akik borsot törtek az orrod alá, hogy nem jutott időd arra, hogy a sajátodon gondolkozz, pedig amiatt fogsz elkárhozni. Isten őrizze, hogy így legyen. Isten őrizze, hogy így legyen. Testvéreim, a sötétségre, a bűnre, az elnyomásra, a léleknek bármilyen rabszolgaságára, a háborúra, a halálra, csak Istennek van megoldása. Csak Istennek van megoldása mindezekre. Úgyhogy Tamási Áron nem jól mondta, hogy azért vagyunk a világon, hogy otthon legyünk benne. Az a helyes válasz. A mi országunk mennyekben van. Honnét a megtartó Úr Jézus Krisztus és várjuk üdvözítőül. Mondtam ennek a valakinek tovább. Tehát mondom az első válasz, ami fontos, hogy Isten ezt a világot nem gonoszsággal együtt teremtette, tökéletesen tisztának teremtette. De... mit kérdezett ez a valaki? Azt kérdezte, ha Isten hatalmas és jóságos, teljhatalmú Úr, mindenható, akkor miért nem teremtett egy olyan világot, amiben nincsen gonoszság? Hát Isten teremtett olyan világot, ezt is olyannak teremtette, de ezen kívül teremtett egy másik világot, amiben soha nem volt semmiféle gonoszság, és nem is lesz. És nem is lesz. Ezért Jézus, amikor föllépett az ő tanítói hivatalában, és a legelső prédikációját elkezdte, rögtön mondta az első mondatban, térjetek meg, mert elközelített hozzátok az Isten országa. Na, ez az a hely, amiben soha nem volt gonosz, és nem is lesz gonosz soha. Mert Isten tudta, a szabad akaratunk miatt ezt a világot tönkre fogjuk tenni. Tönkre fogjuk tenni. De mikor már jól tönkretettük ezt a világot, akkor még mindig ad nekünk egy sanszot, és imádkozhatunk úgy, hogy Uram, jöjjön el a te országod, mert a miénkkel nagy baj van. Uram, legyen meg a te akaratod, mert ha a miénk van meg, akkor ezt csináljuk, amit csinálunk. Ez nem logikus. A bolondnak nem, de a normálisnak logikus. 14. Zsoltár mondja, hogy azt gondolja a bolond az ő szívében, hogy nincs Isten. Hát világos. Nem is fogja meglátni soha. Ugyanis neki a tekervények az agyába nem így mennek szépen egymásba bele, hanem így összeugranak. Nem látja a fától az erdőt. Pedig még az is, aki hitetlen. Akinek jó, vaskos hitetlenség van a lelkében. Még az is mondhatná Istennek, hogy Istenem, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Uram, könyörülj meg rajtam. Látod, hogy hitetlen, nyomorult kutya vagyok, de te meg tudsz engem újítani, atyám. Az eszemmel értem, hogy miről van szó. A szívemmel van baj, de te tudsz nekem új szívet adni. És ha te ezt alázatosan kéred Istentől, mert nem tudsz magadtól megszabadulni, akkor Isten megszabadít. Attól a gőgös, nyomorult önmagamtól, attól a gőgös nyomorult önmagattól, kicseréli a szíved, amíg hallgat rá, kicseréli a szíved, amíg engedelmeskedik, és a végén nem győzöd megköszönni neki majd az örökké valóságba, hogy ó, Uram, köszönöm, hogy felnyitottad a szemem, hogy adtál nekem világosságot, hogy elfogadtam a csodálatos tanácsosnak a tanácsát. Nagyon érdekes, testvéreim. Ameddig Éva nem találkozott a kígyóval az édenkertben, addig csak egyetlen egy tanács volt az ő szívében, meg az ő fülében, meg a férjeinek, Ádámnak a szívében, a fülében. Azt, hogy ne jöjjetek a fához. Amikor az ördöggel találkoztak, az ördög egy másik tanácsot adott. Nem furcsa, mindig így van, higgyétek el nekem, mindig így van. Ha te hallgatsz Istenre, nem leszel tanácstalan. Abban a pillanatban, amikor az egy tanács mellett megjelent a másik, az ember tanácstalanná vált. Ameddig vakon hallgatsz az Isten beszédére. Emlékeztek, mit mond a példa beszédek könyve? Azt mondja, hogy ne a saját eszedre hallgass, ne a saját bölcsességedre, hanem bízzál Istenben. Ameddig hiszel Istennek, ameddig megfogadod az ő tanácsát, addig nem vagy tanácstalan. Mert Isten csodálatos tanácsos. Csodálatosan tanácsolja az embert az ő országának a kapuja felé. Csodálatosan tanácsol téged addig, ameddig át nem lépsz a gyöngykapukon, és be nem mész az ő országába. Aztán, ha nagyon komolyan gondoltad, például amikor bemerítkeztél, és az ördög utána becsap, Isten akkor is fog tanácsolni. Sőt, ha már az ő gyermeke vagy, akkor lehet, hogy nyakon is hajít. Ugyanis ő látja azt az ajtót, ahon neked be kell menni, ezt most azok kedvéért mondom, akik már az Isten útján járnak. Ne csodálkozzatok, ha Isten kemény kézzel bánik veletek. Ugyanis ő nagyon komolyan vette, amikor te azt mondtad, hogy te vagy az én atyám. Én szeretnék a te gyermeked lenni. Ezért egy jelképes gesztussal, a bemerítkezéssel például jelezni akarom, az univerzum összes értelmes lényei számára, hogy én Jézus Krisztushoz akarok tartozni, és nem akarok elpusztulni ezzel a veszendő világgal. Nem ezt a kisebbik lányomat, hanem a nagyobbikat történt meg egyszer, hogy kiment az utcára, addig érezkedett, míg kiengedtük. Aztán ott szépen rosszalkodtak, szórták a port egymás szemébe a hajára. Én megfogtam egy pálcát, kimentem, aztán a lánynak ütögettem kicsit a lábát, azt vittem befele. A mindenható Isten így csinál azokkal, akik a gyermekei. Elsuprikálja őket, néha könnyebben, néha jobban, de utána beviszi a házába, mert az övéi, nem hagyja őket. Elveri rajtuk a sor port, de mivel az övéi, mert deklarálták, hogy Uram, én neked adom a szívemet, meg a lelkemet, akkor Isten ezt nagyon komolyan veszi. És utána nem enged téged el kell hozni, hanem szépen addig. Nem emlékeztek az ígére? Nem én találtam ezt ki. Ha fenyítés nélkül valók vagytok, akkor fattyak vagytok, és nem fiak. Mert Isten mindenkit megfenyít, akit a fiába elfogad. Ugyanis nincs olyan, hogy már ma elfogadtam Istent, ma elfogadtam Jézus Krisztusot, ahol most már aztán a bűn, ó, így csinál, mikor meglát, elszaladt tőlem. Dehogy is. Dehogy is. Még annál jobban tapad rám. De ne félj, mert Isten rajtad tartja a szemét, te már az övé vagy. Tehát nagyon fontos, deklarál, mondjad, Uram, én a tied vagyok. Azért kellenek ezek az evangelizációs istentiszteletek, hogy ébresszenek rá bennünket a valóságra. Hogy tökéljük el a szívünkben, Uram, én nem akarok elpusztulni ezzel a nyomorult világgal, én hozzád akarok tartozni. Jó, hogy eszembe jutott a fiatalok kedvére, hadd mondjam el. Nekem a legnagyobb mindenütt elmondom, ahogy csak megtehetem. Ez egy hatalmas dolog. Most. Engem a világból a tudomány vitt ki. Olyan jó tanáraim voltak a középiskolában, hogy csodáltam őket, tátott szájjal hallgattam. Én hozzám nem lehetett szólni óra közben. Mindig első padban ültem, hogy tartsam ki a számot, meg a fülemet, azt hallgassam, mit mondanak ezek a tudósok, ezek a nagyon okos emberek. Úgy szívtam magam, mint a szivacs. Egészen addig okosítottak, tanítottak, míg a végén elkezdtem sajnálni apámat meg anyámat, hogy hisznek egy ilyen baborás könyvben, mint a Biblia. szegények milyen sötétségben vannak. Műveli, ahogy én a világosságba jár. Aztán a hatalmas Isten, a bölcs Isten, a csodálatos tanácsos, meg az erős Isten, meg a békesség fejedelme, addig ügyködött, míg minden kártyát kihúzott alólam, amit én felépítettem. Saját magamon tudom, testvéreim, és megmondom nektek is. Nagyon sokszor előfordul, hogy Isten zátonyra futtat egy életet, mielőtt megmentené. Mert addig ő nem tud építeni a te lelkedbe, ameddig le nem rombol mindent, amit az ördög épített. Utána lerombolja, elhordja a törmeléket, mint a Ground Zero-ról, és a két torony helyett építenek ötöt. Ott voltam benne, tudom, hogy így van. Hát a mindenható Isten ezt sokkal jobban tudja. Sokkal jobban tudja. Ha te megtagadod a benned levő hitetlenséget, Isten elkezd benned egy új világot, egy új országot építeni, az ő országát. Azt mondtam ennek a valakinek, tehát Isten ezt a világot is szépnek teremtette, gonoszságmentesnek, de ott van az ő országa, amiben semmiféle gonoszság nem volt soha, és nem is lesz. Ezért mondja Jézus majd az utolsó ítéletkor, hogy jertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, képzeljétek el, ami nektek készítetett, mikor? A világ teremtése óta. Tehát bolondságot beszél, aki azt gondolja, hogy Istennek nincs hatalma ahhoz, hogy teremtsen egy olyan országot, amiben nincs gonoszság. Mikor ezt megteremtette, már azt is megteremtette. Na erre az országra mondja Pál apostol, hogy a mi országunk mennyekben van, honnét várjuk a mi üdvözítő Jézus Krisztusunkat, aki elváltoztatja ezt a nyomorúságos testünket. Testvéreim, azért így fehér hajjal, mint az enyém is, már meg lehet tapasztalni, hogy elég sok nyomorúság be tud költözni az embernek a testébe. De ő jön és elváltoztatja. Elváltoztatja. És ha te bementél az ő országába, képzeld el, nem mindegy, hogy egy rozzant gebény lovagolsz, vagy egy gyönyörűséges paripán. Olyan testet kapunk, amivel száguldozhatunk az egész univerzumba. Ezért mondja a Biblia, jó, figyelj, nem erről a világról beszél, mikor azt mondja, hogy a teremtett, az egész teremtettség, az egész teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. De egyelőre nem engedhet ki innen a mindenható Isten, mert vinnénk a gonoszságot is. De miután megtisztított tökéletes tisztának, utána mehettek. Utána mehetünk. Azért butaság, mikor valaki olyan kérdéssel jött hozzám az egy diák, hogy hát a Frigyes bácsi nem lesz az Isten országában uncsi. Hát mondom, mi lesz uncsi, drágám? Azt hát ott állunk, ott a trónra jött, az egész nap énekelünk. Te mondom, figyelj már ide, neked sok dolgod van ezen a világon? Hát van. Hát édesapádnak meg. Ó, azoknak nagyon sok dolgok van. No, képzeld el, testvérek, bólogassatok, ha úgy gondoljátok, hogy az embernek sok dolga van azért ezen a világon. Most hallgassátok meg, mit mond Jézus. Ha kevesen hű voltál, ezután még többet bízok rá. Hát hogy fogsz te ott unatkozni? Mondd meg már nekem. Csak nem fogsz fáradni, ez a, meg élvezni fogod a munkát. Nem mindenki szereti a hosszú nyelvű szerszámokat. Nagyapám szegény mindig azt mondta, hogy gyűlöli azokat a szerszámokat, amiknek ennél hosszabb a nyele. El tudjátok képzelni, hogy az Isten országában nem fogsz izzadni. Nem azt mondta a bűneset után Isten, hogy most már fáradtságos munkával fogod megszerezni a kenyered. Csorog rajtad a víz. Azt jelenti, hogy előtte nem így volt. Előtte nem így volt. És visszaadja azokat az állapotokat azért, hogy az övei mikor bekerülnek az ő országába, testvéreim. Az Isten minden könnyet letöröl a szemükről, hú, az is nagyon jó dolog. Kárpótolja őket mindenért, egy csodálatos országba visz be. Na ez az az igazság, ami feloldja azt a lelki görcsöt, hogy Isten nem tudott olyan világot teremteni, amiben nincs gonoszság. Dehogy nem tudott, sőt meg is teremtette. Sőt, ki is nyitotta a kapuját. Azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok az ajtó. A csodálatos tanácsos. Az erős Isten, a békességnek fejedelme. Én vagyok az ajtó. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ha ő kinyit egy ajtót, azt senki nem fogja bezárni. Azt senki nem tudja bezárni. Az orrod előtt nem fogják becsapni, Ha te nagyon komolyan mondod, hogy atyám, én is szeretnék ott lenni a te országodban. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban a tanítványaim vagytok, és az igazság megszabadít titeket. Miért nem tér meg a nép, testvéreim? Én megmondom őszintén, a forradalom után én azt gondoltam, hogy kezit lábát töri az ember, úgy mennek befele a templomba. Mert most már lehet. Hát nem így történt. Nem így történt. Elárasztotta a könyvstandokat az ezotéria, az okkult tudományok, a falcs istenekbe való hit, egy csomó semmiházi vallás, ami minden csinál, csak nem a kristálytiszta evangéliumot hirdeti, és az emberek mennek ide is, oda is, de tudjátok, egy darabig nagyon mélyen lelkileg érintett engem ez a dolog, hogy mennyi falcs vallás van, és mennyien vannak benne. Joel Osteen például az Egyesült Államokban 90-100 000 ember hallgatja egyszerre. Azt hiszitek, hogy beszél az neki bűnbánatról? Dicséri őket egy óra hosszán keresztül. Ezért aztán minden vasárnap ott vannak, és olyan boldogok, hogy borzasztó. Csak éppen azt nem tudják, hogy mi a megtérés. Az első gyülekezetet, ha nem jól mondom, testvérem, javítsatok ki. Az első gyülekezetet a bűnbánat hozta létre. Megkeseredtek a szívükben, és azt kérdezték, mit cselekedjünk, atyám, fiai, férfiak. Ezek a lányok, akik beszéltek a megtérésükről, a bűnbánat juttatta el őket az új útra. Mindenki először meg kell lássa az elveszett voltát. Azután jön, hát mondjátok, hogy ki az a háborodott elméjű, akinek semmi baja nincs, az megy az orvoshoz. Hát először rá kell jöjjél, hogy beteg vagy, aztán fogsz menni az orvoshoz. Az Úr Jézus is azt mondta, hogy a betegeknek van szükségük az orvosra, nem azoknak, akik magukat egészségesnek gondolják. Nem azoknak, akik... Van testvéreim, van olyan bolond éli, amikor azt mondja, hogy fekete a lábújom, az nem is az enyém. Az nem az egy lábújom. Na majd meglátod, mikor már a térded is fekete lesz, hogy a tiéd. Csak nem akarod tudomásul venni. Miért nem hisznek az emberek Istenben, testvéreim? Ha ennyire világos az evangélium, ha ennyire logikus az Isten beszéde, ha azok az igék, amiket nektek elmondtam innen meg onnan a Bibliából, olyan tökéletesen pászolnak egymással, szinte puzzle-ként lehet kirakni a kristálytiszta igazságait a Bibliának, és nem egy, ezer van. Akkor hogy nem térnek meg az emberek? Miért nem mennek az emberek Istenhez, az ő evangéliumához, az ő igéjéhez? Most jön az, amit mondtam, egy német atomfizikus, aki ráadásul teológus is. Hallgassátok meg, ő mit mond. Bernard Filbertnek hívják, azt mondja, az Istentől való elszakadásban egy sátánista misztika jön létre, vaskeménységű belső konzekvenciával, amely átveszi az uralmat a föld felett, ezt úgy hívják, hogy a luciferi deizmus, vagyis elhinti az embernek az agyában, akik ezen a földön élnek, mindegy, hogy Európa pláne most ebben benne van, hogy ha nem hiszel Istennek, ha nem az egyörök igaz Istent választod, vezetőnek, csodálatos tanácsosnak, erős Istennek, a békesség fejedelmének, az örökké valóság atyának, ha te ezt nem fogadod el Istentől, ezt a kristálytiszta logikus igét, ezt az ő beszédét, akkor azt mondja ez az atomfizikus, hogy az Istentől való elszakadásban létrejön egy sátánista misztika, hogy te mindent Istennek fogsz látni, csak azt nem, aki tényleg Isten. Tordán voltam evangelizálni most egy hete, és az evangelizáció után, mint ahogy itt is, nagyon szívesen beszélgetek bárkivel, ha beszélgetni akar még az ige hirdetés után, oda jött hozzám egy fiatalember. Három mondat után tudtam, hogy ő panteista. Azt jelenti, hogy ő azt hiszi, hogy minden Isten, és Isten minden. Én rögtön tudtam, mit kell neki mondani, ebből írtam a dolgozatomat is. Az első kérdésem az volt neki, hogy egy dolgot tessék nekem megmondani. Van-e önnek szüksége Jézus Krisztusra? Tudtam a választ, borítékolni tudtam volna. Azt mondta, neki nincs szüksége Jézusra. Hát ő benne van Jézus. Na mondom, akkor tegyük próbára. Elmondtam neki egy ige igazságot. Hát ez nem így van. Elmondtam neki még egy ige igazságot. Az sem úgy van. A harmadik után azt mondtam, akkor álljunk le. Maga azt mondta, hogy magában ott van Jézus. Hát, ha magában ott van Jézus, akkor hogy nem fogadja azokat az ige igazságokat, amik a Bibliában vannak? Lehet, hogy magában van valamilyen Krisztus, de az nem az a Krisztus, aki az én megváltom, és aki fia az örökké való teremtő Istennek. Aki az isteni hármasságnak a második személye, akkor az, az nem az a Krisztus. Esetleg lehet egy anti-Krisztus. Lehet egy anti-Krisztus. Nem adott igazat. Befejeztük a beszélgetést, és elment. Testvéreim, ha valaki nem fogadja az Isten országáról szóló igazságot, mit mondott az Úr Jézus? Ha nem úgy fogadjátok, mint egy kisgyermek, semmiféleképpen nem fogtok bemenni. Miért? Azért az ember, az ördög elkezdi az embernek csavarni az agyát. Hogy hó, de hát nem is Istennek van igaz, hanem a sátának. Én el tudom képzelni, milyen pofát vághatott Ádám, mikor jön a felesége, hozza a gyümölcsöt, aminek megette a felét, és nyújtja oda a férjének. Az meg azt látja, hogy hát ez megette a felét, az még mindig él. Hát akkor világos, hogy nem Isten mondott igazat, hanem ez a kígya. Ti testvéreim, itt lecsmérjen hordjátok ki fel a halottakat a temetőbe? Ajaj, hát akkor csak meghalnak az emberek. Akkor úgy látszik, hogy csak Istennek volt igaza, nem a sátánnak. Csak nem akkor esett össze, mikor beleharapott a gyümölcsbe, hanem beleköltözött az öregedésnek a programja. Aztán majd Ádámnak kellett látni, hogy a feleségének megjelennek a szarkalábok, meg őszül a haja, meg stb. Tükör még nem volt, hogy lássa azt, hogy az övei is. Na, hogy elbízza már magát. Miért nem térnek meg az emberek? Azért, mert az Isten helyett más Istent választanak maguknak. Karácsony előtt egy nagyon beteg, tolószékes beteget látogattam meg, és intelligens, okos, ezért borzasztóan frusztrált. Nagyon meg van bántódva, hogy ő így néz ki, hogy kinéz. És azt kérdezte tőlem, hogy hiszek-e én a lélekvándorlásba. Hát mondom, nem hiszek. A lélekvándorlásban nem hiszek. Én semmiben nem hiszek, ami nem egyezik meg a Bibliának az alapvető tanításaival. A lélekvándorlás egy bolondság, egyfajta keleti gondolkodás, több ezer éves, ami azt akarja mondani, hogy az ember lelke állandóan átköltözik. Ennek is van, a lélekvándorlásnak is vannak különböző ilyen mellékutcái. Van, aki azt mondja, hogy vannak, akik azt mondják, hogy növényekbe is beleköltözik az ember lelke. Vannak, akik azt mondják, hogy csak állatokba, vannak, akik azt mondják, hogy csak emlős állatokba, és így tovább sok bolondságot kitalálnak. És több élete van, és mindig jön vissza az újabb életébe, egészen addig, míg meg nem fizet mindenért, amit megcsinált, és akkor bemegy a nirvánába. Magyar, a mi magyarjaink, magyar nyelvterületen, Magyarországot beleértve bennünket is, Ukrajnát is, az összes diaszporáját a magyarságnak. Sajnos, testvéreim, a magyarságunk 13%-a hisz a lélekvándorlásba. És csak 6% hisz abba, hogy van egy igazságos Isten, aki a halál után egy igazságos ítélettel vagy az ő országába küld, vagy pedig a kárhozatba. Csak 6% hiszi. A duplájánál több hisz a lélekvándorlásba. Azt mondja nekem ez a szegény ember. Pedig ez így van. Pedig a lélekvándorlás nagyon komoly dolog. Ő mindig arra volt kíváncsi, hogy miért ilyen szerencsétlen. És fogadtak egy sofőrt, elmentek Ukrajnába a 80 éves édesanyjával, és elmentek ott egy látóhoz, elmentek ott egy boszorkányhoz, aki mikor meglátta, akkor megmondta, hogy 3 életével ezelőtt agyonütött egy kutyát, és most azért kell ott szenvedjen a dolog. Megmondom őszintén, a szomorúság miatt a lehengerel pedig piszkálta az oldalon, hogy kérdezzem meg, hogy Pincsi volt vagy Rottweiler. Testvéreim, higgyétek el, az istentelen emberből gúnyt űz a sátán. Még ma térj el Istenhez. Gúnyt fog űzni belőled a sátán. Belőlem is azt csinálta. Belőlem is azt csinálta. Mondom ennek a szerencsétlen embernek, ki mondta magának, mondom, hogy menjen el Ukrajnába egy boszorkányhoz, hogy megmondja magának, hogy miért olyan, ami ilyen. Hát azt mondja, hát itt a rokonok, a szomszédok azt mondja, hogy azok mondták. Mondom, adja már ide azt a Károli fordítást, amit ott látok. Kinyitottam az igét, megkerestem ezt, azt felolvastam neki, azt, amit most nektek mondok. Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halott idézőkhez és a jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ti azt feleljétek, hát nem az Istenéhez kell forduljon az Isten képű ember. A törvényre és az intelemre figyeljetek, a Bibliára, az Isten beszédére. Mert ha nem ezt teszitek, akkor az történik, hogy szomorúan és éhesen bolyong a nép az országban, ha éheznie kell, fölháborodik, gyalázza a királyát, az Istenét, meg az elnökét. Fölfelé néz, majd a földre tekint, de csak nyomorúságot és sötétséget lát, nyomasztó borút a homályba taszítva. És Isten még itt se hagyja az embert magára, mert erre következik a felolvasott igény, hogy a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a halál árnyékának völgyén lakókra világosság ragyog, mert születik nekünk egy gyermek. Isten még ebből is ad ki kijáratot, ebből is ad kimenetelt az öveinek, akik figyelnek rá. Még innen is kimenti őket. Ebből a nyomorúságból. Egy gyerek jött be hozzám egyszer a szünetbe. Ez a valaki, ez azt nem értette, hogy miért van ő tolószékbe. Ez a gyerek meg úgy sírt, alig tudta elmondani, hogy az apja öngyilkos lett. És azt kérdezte, hogy miért lett az ő apja öngyilkos. Tudod, fiam, miért mondom? Mert akikbe nincs ott az Isten igazsága, akik nem hisznek az Isten beszédének, azok sötétségben vannak. Mikor vége lesz az Isten tiszteletnek, az utolsó, aki kimegy ebből a teremből, és eloltja a villanyt, nem kell meggyújtsa a sötétséget, az automatikusan átveszi a helyét. Ha valaki nem akar az Isten világosságánál látni, akkor sötétségbe borul a lelke. Sötétségbe borul a lelke. Mint ennek a nyomorult embernek, aki a Bibliáját kellett volna kinyissa és kérje Istentől, hogy Uram, szabadíts meg ebből a nyomorúságból. És akkor talán megtalálta volna azt az igét, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy a lélek, ami megeleve, a test nem használ semmit. Nem, ha el fogod veszíteni, úgy is. Hát akinek ellőtte az ágyugója a lábát, az nem mehetett be az Isten országába, kapott másikat. Gyönyörűségesen. Hát te tolószékben vagy, hát itt fogod hagyni ezt a nyomorult testedet. Nekem van egy nagyon beteg fiam, 26 éves, és őt is csak tolószékkel lehet vinni ide-oda. Úgy kell tisztába tenni, etetni, nem járt soha iskolába, nagyon halmozottan sérült. Egyszer jött egy drága testvérem, mikor meglátta a gyereket, tudjátok, mit mondott? Mert ismeri a Bibliát. Azt mondta el, amit én is tudok, és nekem nem jelent problémát. Azt mondta, a lelke épp, a teste meg úgyis csak átmeneti. Ez az igazság. A lelke épp, a teste meg csak átmeneti. Ennek a tolószékesnek is. Na de ha nem kell neki a Biblia, ha valaki hallja az igét a mennyeknek országáról, de nem érti, eljön a gonosz, és kikapja az igét a szívéből, és elküldi Ukrajnába a boszorkányhoz. A hitetlennek, én nem tudom, hogy azoknak a hitetleneknek nem mindnek kell Ukrajnába menni, nem kell menni. Találnak román papot közelebb is. Azt mondta ez az öngyilkos férfinak a fia nekem, hogy Frigyes bácsi, szeretném megérteni, hogy miért lett az apám öngyilkos. És azt mondtam, hogy tudod, fiam, mikor Gábriel megjelent Máriának, és megmondta neki, hogy teherbe fog esni, és szül egy fiút, akkor nevezzék annak a nevét Jehósuának, ami azt jelenti a héber nyelven, hogy a szabadító. Mert ő fogja megszabadítani a népet annak bűnéből. Az, aki meg fog születni ettől a Máriától, ettől a szűztől, az lesz a csodálatos tanácsos, az örökkévalóság atya, a békesség fejedelme és az erős Isten. Ez fog megszületni tőle. Ő szabadítja meg a népet a bűnétől. Aki öngyilkos lesz, az mindegyik, kivétel nélkül, szeretne valamitől megszabadulni. Mind azért veti el az életet magától, mert valamitől szeretne megszabadulni. Valakitől, valamitől, valamilyen helyzettől, fogalmam sincs. De hogy szabadulni akar, az biztos. Hát de ha szabadulni akarsz, akkor a szabadítóval kös szövetséget, aki a vérét ontotta, hogy te új szövetséget köthess vele. Ne úgy csinálj, mint ahogy mondja az írás Ézsaiásnál, azt mondja, ti ezt mondtátok, szövetséget kötöttünk a halállal, és egyességre léptünk a holtak hazájával. Az öngyilkos ezt csinálja. Szövetséget köt a halállal, mert úgy gondolja, hogy a halál fogja megszabadítani. Pedig nem a halál a szabadító. Jézus Krisztus a szabadító. Jézus Krisztus a szabadító. Egy alkalommal valaki hallgatta az egyik igehirdetést, és amikor vége volt, akkor odajött, azt mondta, hogy tudja mit? Én megmondom őszintén, soha az életemben a Bibliát ki nem nyitottam. De kifogom. De kifogom. Mert rájöttem, hogy a Biblia valóságos dolgokról beszél. Testvéreim, nektek az a véleményetek, ti azt gondoljátok, hogy mióta elkezdtük ezt az igehirdetést az Isten igéjének alapján. Úgy van, hogy hát az ige ott van valahol, mi meg itt vagyunk, de semmi közünk hozzá. Hát rólunk beszél, a mi életünkről beszél. Világos, hogy ez az igazság. Hadd mondjam el, amit az előbb akartam mondani, hogy hál' Istennek, megírtam ezt is. Ja, jön a más. Köszönöm szépen. Az Isten országában nem lesz meleg. Se hideg, pont jó lesz. Ha nem így lesz, majd húzzátok meg a fülemet, mikor ott leszünk. Tudjátok, testvéreim, egy olyan összekapcsolódást, egy gyönyörűséges összekapcsolódást akarok most nektek megmutatni a Bibliából, ennek a felolvasott igének a kapcsán, ami térdre kényszerít. Ha nem tudom hány hacker, nem tudom hány ezer szupergyors számítógéppel próbálta volna a Bibliának a szövegét megfogalmazni, és sorba állítani a 66 könyvet, nem tudták volna. Nem tudták volna. Hallgassátok meg, hogy micsoda csodálatos kapcsolódások vannak az Isten igényébe. Ézsaiás prófét, amikor látta azt a helyzetet, hogy milyen nyomorúságba sodorta az istentelenség a népet, ha látta volna Európát, hogy milyen helyzetbe sodorja az istentelen Európa saját magát az istentelenség miatt, na, ő ezt az igét mondta akkor, így imádkozott. Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk az utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, és ne féljen téged? Fordulj szolgáidhoz, örökséged törzseihez. Szent néped csak kis ideig birtokolta szent helyedet, azután ellenségeink taposták. Olyanok lettünk, mintha soha nem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem a te nevedről neveztek volna el. A Biblia olvasók tudják, mi következik most. Bár csak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek, testvéreim. Ez egy gyönyörű imádság. Azt mondja Ézsás, hogy bár csak szétszakítanád, Istenem, az eget, és leszállnál. És Isten ezt a gyönyörű imádságot meghallgatta. És erre jött válaszképpen az, hogy mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és ez lesz az ő neve, amit felmondtam, mert a mindenható Isten meghallgatta Ézsaiásnak az imádságát, szétszakította az eget, és leszállt az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban. És te nem törődsz ezzel a Krisztussal? Te mersz könnyelműsködni egy ilyen hatalmas Isten szemelátára? Az ő árnyékában? Ó, testvéreim! De kegyelmes jó Istenünk van, hogy amikor az ördög mégis becsap bennünket, jöhetünk hozzá, az vinnyoghatunk. Uram, én ezt nem akartam, már megint baj van. Sikíthatunk, kiálthatunk hozzá. És tudjátok, mit mondott? Aki én hozzám jön, semmiképpen el nem küldöm. Aki én hozzám jön, semmiképpen el nem küldöm. Egy nagyon szép megtéréssel szeretném befejezni. Itt szép történeteket hallgattunk. Hallgassátok meg a nagy angol drámaírónak a megtérését, Shakespeare-nek. Majd elmondom, hogy honnan vettem az idézetet. Ez az, amiről beszélni akarok, hogy a fiatalok tudjanak utána nézni. Csupán azért, hogy nehogy azt gondoljátok, mint ahogy én gondoltam annak idején, mikor a liceumban a tudós tanáraim felvilágosítottak, hogy ők tudják az igazságot. Á, lárifári. Lárifári. Van most egy nagyon véres szájú ateista, többen is vannak, de az egyik legvéresebb szájú az Richard Dawkinsnak hívják. Úgy is becézik, hogy Darwinnak a Rottweilere. Ő állandóan haraddálja azokat, akik hisznek. És úgy állítja be a hívőket, mintha a hívők idióták lennének, és az istentelenek, azok pedig tudósok. Azok tudósok. Shakespeare egy drámaíró, akire azt mondta az egyik kortársa már akkor, aki együtt élt vele, ő jobban ismerte, mint akik most tanulmányozzák a műveit, azt mondta róla, hogy Shakespeare nem csak ennek a kornak a drámaírója, hanem minden korok drámaírója lesz, és neki volt igaza. Annyi nyelvre lefordították az írásait, olyan mély drámaiság van az írásaiban, és testvéreim, képzeljétek el, ez az ember halála előtt egy néhány hónappal megtért. És mikor megtért, magához hívatta a közjegyzőt, hozatta a végrendeletét, és újra íratta a végrendeletét a következőképpen. Isten nevében én, Stratford-upon-Avonban született William Shakespeare, a tudatom és egészségem teljes birtokában, Isten elé legyen a dicsőség, zárójelbe, a következő formában rendelkezem végakaraton felől. Először is lelkemet Istennek a Teremtőnek kezébe ajánlom, remélve és biztos hittel valva, hogy Jézus Krisztus a megváltóm érdemei miatt az örök élet részeseivé válhatok. Egy tökéletes bizonyságtétel. Egy tökéletes bizonyságtétel. Tudjátok, honnan szedte Shakespeare, hogy az örök élet részesévé válhat? Onnan, hogy elhitte Jézusnak, amikor azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága, és aki engem követ, az nem jár sötétségben, hanem az övé lesz az örök élet világossága. Shakespeare ezt megértette, magáévá tette. Istennek adta a lelkét, és azt mondja, hogy Istennek, Teremtőmnek a kezébe ajánlom a lelkemet, és remélve, és biztos hittel valva, hogy a Jézus Krisztus az én megváltóm érdemei miatt az örök élet részesévé válok. Testvéreim, egyetlen mondat maradt hátra ebből az igehirdetésből. Azt mondta a nagyon bölcs görögöknek Pál apostol. A tudatlanság idejét elnézi az Isten, most viszont azt parancsolja minden embernek mindenütt, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Isten parancsa. Isten parancsa. Arra szeretnélek benneteket biztatni, testvéreim. Aki szeretne rövid imádságokban Istenhez jönni, imádkozzunk. Kérjük őt. Ami a szívünkön van, az legyen a szánkon. És arra is szeretnélek biztatni benneteket, ha valaki nem mer hangosan imádkozni például, az ne felejtse el, van még titkoskamra is. És ha megedződöl a titkoskamrádban, ne úgy csinálj, hogy ha máma nem imádkoztál, akkor holnap se fogsz. Vagy mikor hazamész. De ha a mindenható Isten adott neked annyi bátorságot, akkor már kiállhatsz annyit, hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek. Gyertek testvérek, imádkozzunk.